प्राकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जनो सच्ची बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। संसार में अनंत ब्रह्मांडों में आप कोई चीज नहीं है। संसार के आपके घर के आपके मोहल्ले के घर की चीजें तो दूर रही, शरीर जरा अपनी चीज नहीं है। ना शरीर है, ना इंद्रियां है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है। ये मेरा नहीं है। अहम बुद्धि तो अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति अपनी नहीं है। मैं इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार ये सब अपना प्रकृति, ये हमारी नहीं है। आप परा प्रकृति भगवान की, अपने हम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूत मां बाहो हिरधार्य जगत। सज्जनो ध्यान से सुनना, आप हमारी चीज संसार में कोई नहीं है, आपकी नहीं है। आप केवल परमात्मा है, आप परमात्मा की प्रकृति है, आपकी परमात्मा है। संसार कोई आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिय आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, ये आपके नहीं है। अनंत ब्रह्मांड तक रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परमात्मा के, उसके संसार में अनंत ब्रह्मांड में आपकी कोई चीज नहीं, रत्ती भरी चीज नहीं। आपके केवल परमात्मा है, जिस परमात्मा की परा प्रकृति जीव है और अपरा प्रकृति संसार है, जड़ चीज है मात्र, इनमें अपना कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है। एक परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये पक्का धारण कर लो। जब आफत पड़ेगी तब अकेले आपको भोगना पड़ेगा। ये अपने कहने बड़े साफ जवाब दे देंगे कि तेरे पर भार बोझा तो बहुत हम ले लेते, पर बुखार है तेरे तकलीफ है, ये तेरा तू ही भोगेगा, हम नहीं ले सकते। लेकिन सामर्थ्य नहीं है इनमें। सच्चे हृदय से लेना कोई चाहते भी नहीं, परंतु हृदय से चाहे तो भी इनकी सामर्थ्य नहीं है आपका दुख ले ले। परमात्मा के शरण होते दुख सदा के लिए मिट जाएगा। एक परमात्मा हमारे हैं ऐसे मानकर शरण होता हो, संसार सब सेवा के लिए, संसार की सेवा करो और कोई काम आने वाला नहीं। आपको सुख देने वाला कोई नहीं है, आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है, आपके लिए कोई नहीं है। आप सेवा करो, संसार की सेवा करो। आप सेवा करने के लिए संसार की, संसार की चीज आपके लिए नहीं है, आप सेवा करने के लिए। सच्ची बात ये एकदम पक्की सच्ची ठोस सत्य सिद्धांत। आपके केवल भगवान है, भगवान ने कहा मेरी पराप्रीति है और ये योनी बुद्धि परार अपरा दो मिलकर संसार पैदा हुआ। अहंकार सबका सबका आधार मैं हूँ, सबका प्रभाव प्रदय मैं हूँ, मेरे संसार उत्पन्न होता है, मेरे में लीन होता है। केवल भगवान मेरे मम अंश हो जीव लोग, ये जीव लोग में जीव पड़ा हुआ केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोग भाई बहन सब के सब माता पिता दोनों के अंश है, ऐसे हम जो मूल में हम है वो परमात्मा के प्रकृति का अंश नहीं है। मूल में हम केवल परमात्मा का अंश है, केवल हमारे परमात्मा है। ये सच्ची बात है, आप सिद्धांत मानो तो आपकी बात, न मानो तो आपकी मर्जी, परंतु आपके केवल भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, बिल्कुल अपना नहीं है। जितनी परिस्थिति आती है सब राग द्वेष मिटाने के लिए है, आपके साथ में कोई नहीं। सुखदाई भी आपके साथ नहीं, दुखदाई भी आपके साथ नहीं, मकान भी आपके साथ नहीं, धन भी आपके साथ नहीं, वस्तु भी आपके साथ नहीं, आपके साथ रहते मेरे भी है ही नहीं, आपके साथ चलने वाली कोई नहीं है। जब प्राण छूटेंगे उस समय में कुछ नहीं साथ चलेगा। लाखों रुपया हो, करोड़ रुपया आपके पास हो, एक कौड़ी आपके काम नहीं आएगी, आपकी है ही नहीं, कैसे कहूंगा भाई। उनके द्वारा सेवा कर दो, सेवा आपकी है, सेवा करोगे सुख पहुंचाओगे, वो जो भाव तो भाव आपके साथ चलेगा। चीज कोई साथ नहीं चलेगी, चीजों के द्वारा सेवा कर दो, दूसरों को सुखवा चाह दो, सेवा कर दो, हित कर दो, वो हित करने का जो भाव है वो आप साथ रहेगा। दुख देने का भाव तो वो साथ रहेगा, दुख देने का भाव भी साथ रहेगा, सुख देने का भाव भी साथ रहेगा, चीज कोई साथ नहीं रहेगी। शरीर ये भी यही पड़ा रहेगा, अकेला जाना पड़ेगा, अकेला साफ साफ कोई साथ नहीं होगा। मछोड़ों में भी अकेला ही धुआं जगह रहेगी, धुआं निकले अकेला अकेला, कोई साथ नहीं। देह स्थिता या परलोक मारी धर्मानुभूत काम पाप और पुण्य किया वे साथ चलेंगे और कोई साथ नहीं चलेगा। इस वास्ते पाप मत करो भाइयों बहनों, ध्यान देकर सुनो, पाप और पुण्य दो है, ये साथ चलेंगे। चीजें साथ नहीं चलेगी, शरीर भी साथ नहीं चलेगा, शरीर साथ रहा नहीं है, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। 84 लाख चूड़ी में आप गए पर कोई शरीर साथ में नहीं आया, कौन सा शरीर आया बताओ। 17 मछली साथ में रही, 17 के बीच में कोई पशु पक्षी साथ में रहा, आकाश में कोई पक्षी घूमने फिरने वाले पक्षी रहा, आपके साथ कोई नहीं। आपके केवल परमात्मा है और आपके किए हुए पुण्य परमात्मा है, वे पुण्य और पाप जो फल देखेंगे नष्ट हो जाएंगे। पुण्य सुख देकर नष्ट हो जाएगा, पाप दुख देकर नष्ट हो जाएगा, साथ नहीं देने वाला। वे भी सुख दुख दे करके रवाने होते, आपके साथ रहने वाले नहीं, आपके साथ रहने वाले एक भगवान है। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बैर गई कर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो, वो आपके साथ रहने वाले है सदा, सदा सुख देने वाले, आनंद देने वाले परमात्मा, वो साथ रहने वाले। ये शरीर साथ नहीं रहेगा। आप माँ के पेट में आए तब ये शरीर बना है, पेट में बना है, ये बना है, शरीर बना है, और छूटते ही छूट जाएगा, ये साथ नहीं रहेगा। कारण शरीर साथ चलेगा वो भी कोई आपका काम का नहीं है, आपके साथ रहने वाली चीज नहीं है, आपके साथ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के आप अंश है। अरे परमात्मा का धाम है वो आपका घर है, दूसरे जितने सब सब मुसाफिर गाना कल भी कहा था आज फिर कहता हूँ, ये सब मुसाफिर है। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कूचक नौबत बज रही, जाना पड़ेगा। यहाँ से जाना पड़ेगा। एक बात सच्ची है, याद रखो, ये शरीर अपने साथ है वो भी साथ मिल रहा है। जिस दिन थे आपकी 70-80-50-60-70 वर्षों की अवस्था, वो अवस्था जितना जीता है वो अवस्था खत्म हो रही है। ध्यान देकर सुना ये बात, सच्ची बात है एकदम। सजनो, ये शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। शरीर की आयु है जितनी, उम्र न रहेगा, परंतु जितने आ गई है उम्र वो तो मारी गई, उतना तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब आगे ही कितना है तो पता नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची है, सदा याद रखो, ये भूलो मत। आपका साथ ये शरीर है, उस शरीर की उम्र बहुत चली गई है, जितने वर्ष आए उतने बीत गई, अगाड़ी कितना पता नहीं। एक दिन है, दो दिन है, 7 दिन है, 1 महीना है, 10 महीना है, मरे 2-4 वर्ष है, पता नहीं। पर आपके साथ नहीं रहेगा, शरीर की जितनी उम्र है इतना रहेगा, पेचर छूट जाएगा। यहाँ के ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज आगे नहीं, अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपने केवल परमात्मा है, वे सदा रहेंगे। आप जाने चाहे न जाने, नरकों में जाएंगे आप जानते नहीं, पर परमात्मा साथ में, नरकों में भी साथ में, स्वर्ग में भी साथ में, मृत्यु लोग में साथ में, पशु पक्षी तो साथ में, आप वृक्ष बने तो परमात्मा साथ में, परमात्मा आपके साथ में। आप जानते नहीं, पर परमात्मा जानते हैं। तान्य वेद सर्वानी, भगवान कहते हैं मैं सब जन्मों को जानता हूँ, न तो वेद था परंतु तू नहीं जानता। अर्जुन को कहते हैं तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ सदा, कभी भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। आप याद करो तो साथ में, नहीं याद करो तो साथ में, भूल जाओ तो साथ में, वो याद करो तो साथ में, याद कर लो तो साथ में, वो साथ है परमात्मा, वो अपने में ही है। उसका भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, याद करो, कथा सुनो, ये है आपके कल्याण करने वाली चीज, और कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर शरीर पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे, लोग भाएंगे, आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात समझो। हमने शुभ काम किए हैं, अच्छे भाव है, तो आपके साथ रहेंगे। इस वास्ते शरीरों के द्वारा भाइयों बहनों आप भरोसे मत रहना, यहाँ का द्रव्य आपके साथ नहीं रहेगा। द्रव्य के लिए झूठ कपट करो, ये कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा। द्रव्य कमाने के लिए जो झूठ करते हो, कपट करते हो, धोखा देते हो, वो एक कौड़ी एक साथ नहीं रहेगी, साथ रहेगी ही नहीं। दान पुण्य करो, दूसरों को हित करो, दूसरे सेवा करो, वो रहेगी, आपके साथ न रहेगा। एक कृपा करो आप, बड़ी कृपा होगी, धन के लिए पाप मत करो, वो साथ पूंजी चलेगी, बड़ा भारी दुख होगा, धन के लिए पाप मत करो। आपका निर्वाह हो जाएगा बिल्कुल, बिना पाप के शुद्ध कमाई करने से भी आपका शरीर का निर्वाह होगा। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर। आपके निर्वाह के लिए प्रारंभ पहले आपको रोटी कपड़ा मिलेगा, रोटी कपड़ा जल और पद मकान इच्छा से आपको मिलेगी, और मिलेगी जरूर, आप कुछ नहीं करते मिलेगी, क्रम कुछ करते मिलेगी, यार मिलेगी उतनी ही जितना है, आपके अधिक नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस वास्ते अगर आप भला चाहते हो तो पाप छोड़ दो आज से। पाप कौन सा? जो आप पाप समझते हो, जो आप अन्याय समझते हो, जिसको आप झूठ समझते हो, खराब समझते हो, वो काम मत करो। जिसको आप खराब समझते हो, झूठ कपट समझते हो, वो मत करो। आप जानते हो वो पाप मत करो, भला होगा आपका। हम तो भाई बात सुना के चले जाएंगे, अरे आपका हमारा संबंध रहेगा नहीं, बात मान लोगे तो निहाल हो जाओगे और नहीं मानो तो दुख पाओगे। ये बात सच यही कहो, पाप बिल्कुल मत करो क्योंकि पाप साथ में चलेगा। आप पाप करके झूठ कपट बेईमानी करके पैसे लाएंगे, वे पैसे होंगे बैंकों में जमा, वे होगा घर के खजाने में जमा, वे होगा पाकिटों में जमा, वे होगा तिजोरी में जमा, वे होगा अलमारी में जमा। और पाप किया सब भीतर जमा होगा, पाप किया पुण्य किया शुभ अशुभ काम किए वे भीतर जमा होंगे। भीतर जमा में से कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, यह जमा यह कौड़ी रहेगा नहीं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है। किया हुआ पाप और पुण्य आपको सुख और दुख देगा, साथ नहीं रहेगा, ना पुण्य रहेगा ना पाप रहेगा, भगवान साथ रहेंगे। सिवाय भगवान के और कोई साथ रहने वाला है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। चार बातें, पहले था नहीं कोई, अभी कोई साथ है नहीं, अगर कोई रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। चार बात, पहले भी कोई साथ में नहीं था, भगवान के सिवाय कोई साथ में नहीं था, और अब वर्तमान में भी कोई अपने साथ नहीं है, और मरने के बाद भी कोई साथ रहेगा नहीं। तीन, और रह सकता नहीं, आपके साथ कोई रह सकता नहीं। आज एक भाई ने कहा कि साथ में कोई है तो घबराहट हो जाती है, घबराहट हो जाओ कुछ भी हो जाओ, साथ में कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप भी सोचो, माँ साथ में रहेगी कि बाप साथ में रहेगा, भाई साथ में रहेगा, स्त्री साथ में रहेगी, पुत्र साथ में रहेगा, घर साथ में रहेगा, रुपये साथ में रहेगा, चीज वस्तु साथ में रहेगी, रहेगी साथ में नहीं रहेगा। भगवान साथ छोड़े नहीं, आप नरक में जाओ तो साथ में, आप जानो चाहे न जानो परमात्मा साथ में। कोई कोई कहते हैं कि तुम्हारे भगवान नरकों में है, हमारे भगवान तो सब जगह है, तुम्हारे माई नरकों में गए, नरकों का समाचार बताया। हमारे भगवान नरकों में है, हमारे शरीर में है, वैकुंठ में है, यहाँ पर है, कहाँ नहीं है। राम जी से वाल्मीकि से पूछा, मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने क्या दिया, तू पूछे हूँ कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं बाप ने कहा पूछू, मैं सोच करता हूँ, जहाँ न हो नहीं ते हो कहीं, आप कह दो कहाँ कहाँ नहीं हो, उनमें से मैं बता दूंगी हो कहाँ नहीं हो, आप बताओ। भगवान वैकुंठ में भी है, मृत्यु लोक में भी है, नर्क में भी है, गंदगी में भी है, सुगंधी में भी है, दुर्गंधी में भी है, अच्छे में भी है, मंदिर में भी है, भगवान सब जगह मौजूद, सब देश में मौजूद, सब काल में मौजूद, सब वस्तुओं मौजूद, सब व्यक्तियों मौजूद, परमात्मा सब जगह है। उनसे अगर पहचान कर लो तो कभी नहीं होगा, केवल भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप बताओ तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, उसके सिवाय कोई आफत दूर करने वाला है नहीं, आपका आफत मिटाने वाला कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चाहूंगा आपका दुख मिटाने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, केवल भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे। जो पहले संत हुए हैं वे भगवान से प्रेम किया है, सच्ची बात आप ध्यान देकर सुनो, जो भगवान को याद किए उनके भगवान साथ में रहे, उन संत महात्मा को आज पूछते हो। आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं हम, इतने इकट्ठे हो गए, आनंद होता है, पाठ में लाभ होता है, क्यों लाभ होता है, ये भगवान के प्यारे थे, भगवान के साथ में रहने वाले थे, भगवान के प्यारे थे, इस बात से हमारे वो अच्छे लगते है। आप ही भगवान को प्यार करो, आप अच्छे लगोगे, आप भी अच्छे रहोगे, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, मेरा भाई ही तो भगवान को प्यार करती थी, सब चाहती थी, घर वाले बाहर वाले, राणा ने द्वेष किया पर वो भी अंत में पछताता गया, सबके साथ में भी तो भगवान में, भगवान ही भगत, अरे भगत आप सब पढ़ सकते हो, सबके सब भगवान को अपना मान लो, भगवान अपना है, और अपना कोई नहीं है, ना पति है ना पुत्र है ना भाई है ना संबंधी है ना कुटुंबी है ना पीर का है ना ससुर का, कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान। मेरा भाई ने सबका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई भी आपका नहीं है, आपके साथ नहीं है। याद उसी को करो, नाम उसी का लो, प्रार्थना उसी करो, हे नाथ भूलू नहीं। ये मंत्र है बहुत बढ़िया, ये मंत्र है बहुत बढ़िया। साधन करो तो कृपा करके ये करो, आप पलक पलक भी छूटो मत, थोड़ी देर हो, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे कृपा लो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम का जप करो। ये सुगम साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हे भगवान आप भूलू नहीं। केवल प्रार्थना यही करो, व्यंग्रह से मांगो तो यही मांगो कि आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का सब दुखों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से एक बात मांगो, ये मांगने की है, किसी मांगने की नहीं। भगवान से मांगने की एक ही बात है, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। और भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम राम राम, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपको राम कृष्ण हरि दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, कोई नाम, जो आपको भगवान का नाम अच्छा लगे वो नाम जपो। राम शकर नाम अधिकार रामायण माया है भगवान का नाम, और उस आपको आपके भगवान भगवान का नाम आपके साथ है, भगवान को याद, हे नाथ मैं आपका हूँ। आज ये पक्का विचार कर लो कि मैं आपका हूँ। भगवान ने तो कहा है ममेव अंशो जीव लोके, मेरा अंश जीव। गोस्वामी जी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाश, सदा याद करो सदा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। शिवाय भगवान के कोई चीज आपके नहीं है, आपके कल्याण के लिए कुटुंब दिया है, इनकी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पति पुत्र की सेवा करो, सबका पालन करो। आपको जो दिया है उसकी सेवा करने के लिए साथी कोई नहीं है, कोई साथ रहेगा नहीं, कोई साथ चलेगा नहीं, साथ कोई रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं, रह नहीं सकता। इस बात से सेवा करो सज्जनो, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। आपके भगवान है, मैं भगवान का हूँ, शरीर इंद्रिया अंतःकरण पदार्थ सब संसार के, इस संसार की सेवा के लिए मिले, और सब छूट जाएगा, पटा से छूट जाएगा, एक साथ में छूट जाएगा सब का सब, शरीर भी छूट जाएगा, तपन भी छूट जाएगी, चीजें छूट जाएगी, कुटुंब भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, कोई साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साथ है ही नहीं, और पहले साथ था नहीं। आज से पहले आपका मकान साथ में था, आपके छोड़ा छोड़ी साथ में थे, माँ बाप आप साथ में थे, आपके साथ में कोई रहने वाला था नहीं, रहेगा नहीं। उनकी सेवा करो, सेवा करेगा भाव आप साथ में रहेगा, किसी को दुख मत दो, कष्ट दोगे तो आपके लिए सैकड़ों का अधिक होगा। जितना खेती करते हैं वे बीज जितना बोते हैं उतने खेता नहीं होती, खेती ज्यादा होती, जिसना बीज बोया है उसे सैकड़ों गुणा अधिक होता है। ऐसे पाप और पुण्य करोगे वो सैकड़ों गुणा होगा, पर साथ कोई रहेगा नहीं, पाप और पुण्य भी फल देकर के रवाना हो जाएंगे, साथ रहने वाला ही भगवान है। वो आप जानो तो साथ में, न जानो तो साथ में, मानो तो साथ में, न मानो साथ में, आप स्वीकार करो तो साथ में, अस्वीकार करो साथ में, उसकी निंदा करो साथ में, उसकी वंदना करो साथ में, वो साथ रहेगा। अब नर्क में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कहीं जाओ, 84 लाख जुड़ी भी जाओ, भगवान साथ में। ऐसा सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर साथ, ऐसा सच्चा मित्र धर्म साथी सदा साथ रहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई। याद करो तो साथ में, नहीं याद करो तो साथ में, उसको मानो तो साथ में, नहीं मानो तो साथ में, आप स्वीकार करो तो साथ में, न स्वीकार करो साथ में, वो साथ छोड़ता ही नहीं जीव मात्र का। नास्तिक हो जाओ आप, ईश्वर को मत मानो, मत मानो, भगवान साथ छोड़े, वो साथ छोड़ेगा नहीं। अरे उनको मान लो, याद करो, निहाल कर देगा। अरे वो सदा साथ में है, ऐसे ही साथ में नहीं रहेंगे, ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुटुंब साथ में रहेगा, रुपये पैसे साथ में रहेंगे, जमीन जायदाद साथ में नहीं रहेगी, ये पदार्थ साथ में नहीं रहेंगे। सजनों कोई साथ में रहेगा नहीं, साथ में रहने वाला केवल भगवान है, केवल भगवान, केवल परमात्मा, ये साथ में रहने वाला, और कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं। सच्ची बात समझो, कोई साथ रहने वाला नहीं, आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है। सच्ची बात मानो इस बात को, जो मर गए साथ के क्या ले गए, जो आपके सामने शरीर छोड़ गया वो क्या ले गए, शरीर भी यहीं पर रहा, कुछ नहीं ले गए, आप कैसे जाओगे, कोई नई रीत हो जाएगी, रिवाज बदल जाएगा। आज दिन कोई चीज साथ कोई ले जाएगा नहीं, काम जाओगे, कोई रिवाज दे जाओगे, वही रिवाज है, वही रीत सदाई हुई है, साथ में कोई नहीं जाएगा। भगवान का नाम राम नाम सत्य है, सत्य बोलना सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य जो साथ में लो, सत्य की पूंजी साथ ले लो भाई, असत है वो साथ रहेगा नहीं, सत्य है उसको ले लो। अंत में कहोगे राम नाम सत्य है तो इसको सत्य मान लो, ये सत्य है, ये ले लो, ये जितनी पूंजी। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागे राम नाम धन हो। कबीरा शब्द निर्धना निर्धन है, सच्चा धन क्या है, भगवान का नाम, जिसने जितना लिया निहाल हो गया, निहाल हो गया, साथ में भगवान का नाम चलेगा और कोई चले साथ में नहीं, वो राम नाम मात्र सत्य है, और सब असत है, सब नाशवान है, सब क्षणभंग है, साथ रहेगा नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, कोई साथ नहीं रहेगा। राम राम राम राम राम राम राम राम, ये पूंजी राम नाम पूंजी, पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी, बांधी जात धना, ये राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, ये लेना और साथ ले लो। और साथ चलने की चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्की बात, सच्ची बात, एकदम ठोस बात। जो आपके सामने मर गए क्या लेंगे बताओ, आपके सामने मर गए, शरीर भी यहां छोड़ गए, क्या ले गए, क्या मान नहीं रहा, हमारे साथ रहने वाले मर गए, शरीर नहीं छोड़ गए, कुछ नहीं देंगे, जाना नहीं। आप गए बाइट भी मर गए, क्या ले गए, कुछ नहीं ले गए, तो आप जाओगे कैसे, नई रीत हो जाएगी, कैसे ले जाओगे, ले जा सकोगे नहीं, शरीर भी मसा तो ही जाएगा। तना नि घूमो पशुपस्त गोष्ठे जाया गृह द्वार इतना शमशान, भाई बंधु कुटुंबी वसन तक दे सीता में एक जाएगा, दे एक साथ में नहीं होगा, कोई साथ में जाने वाली चीज नहीं। भगवान का नाम जप लिया, जितने दूसरों का हित कर दिया, सेवा कर दी, वो भाव साथ में जाएगा, वो पूंजी साथ में आप जाएगी, भगवान के नाम का जप किया और कोई साथ में जाएगा नहीं। सच्ची बात बतावा, सच्ची सच्ची सुनो, साथ में कोई जाएगा नहीं, शरीर यहीं रहेगा, और मरने पर उठाने वाले अब नहीं जन्मेंगे, वे तैयार है, आपको उठाने वाले, शरीर को उठाने वाले तैयार है, और जिस जगह बालेंगे वो जगह भी तैयार है, जिन लकड़ों में बालेंगे वे लकड़े भी तैयार है, वे कफन भी तैयार है, वे बांस भी तैयार है, वो मूंज भी तैयार है, केवल श्वास चलता बंद हुआ चक्कर सब स्वस्थ हो जाएगी, कफन भी हो जाएगा, बांसा भी आ जाएगा, लकड़ियां भी आ जाएगी, बालों में लकड़ियां अब नहीं जन्मेंगी, अब रूप अब नहीं हुआ, वे तैयार है, उठाने वाले अब नहीं जन्मेंगे, तैयार है, सब तैयार है, सामग्री सारी तैयार है बनने की, जो सामग्री है सब तैयार है, सब के लिए तैयार, सब के लिए, हमारे लिए आपके लिए सब के लिए, ये मेरा और तेरा नहीं है, मेरे साथ नहीं हो आप नहीं है, दो कायदा नहीं है, सुनने वाले सब चलने वाले, सब मरने वाले, साथ में कुछ चलने वाला नहीं, शरीर को बांधने वाला तैयार, मनुष्य तैयार है, मूंज तैयार है, पासा तैयार है, लगा तैयार है, जगह तैयार है, सब चीज मिली मिलाई है, आपका श्वास बंद हुआ चटा चट चट सब बने, तू निश्चिंत बैठे हो बताओ, ये निश्चिंत बैठे हो किस बात के भरोसे पर बैठे हो, क्या सो कोई साथ चलेगी थी नहीं चलेगी, भगवान का नाम है ये पूंजी ले लो, ये पूंजी कहीं जाएगी नहीं, सब साथ रहेगी, कबीरा सबसे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन हो, ये धन कमा लो सज्जनो, धन कमा लो, एक बात बताऊं, आप विश्वभाई हो व्यापारी हो, ध्यान देकर सुनना बात बढ़िया बताता हूँ, एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, आप धनी कब बनते हैं, जो चीज सस्ती आवे और महंगी बिके उसमें धनी बनते हो, कर महंगी आवे सस्ती बिके उसमें बनते हो, महंगी तो ली जाए सस्ती दी जाए उसमें धनी बनते हो, ये बड़े बढ़िया, सस्ती आवे और महंगी बिके उसमें धनवान हो जाते हो, समझो भाई बहन सब सोचो, सस्ती आवे और महंगी बिके तो वो तो आए, तो भगवान का नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगा था उतना ही समय लगता, कलयुग में भगवान का नाम लेने में जितना समय सतयुग में लगता है उतना ही आज लगता है, लेने में तो उतना ही लगता है, बन लू इसका भाव हुआ कलयुग के हिसाब से, व्यापार की चीज है बढ़िया, लेने में तो सतयुग में लगता उतना ही समय लगता, राम राम राम राम राम ज्यादा लगता है, सतयुग त्रेताद वापर कलयुग सब एक ही सब, नाम लेने में तो सस्ता है और बिकने में अभी कलयुग ही बिक रही है, सतयुग नहीं होगा अभी कलयुग नहीं, अभी हिसाब से बिकेगा, लेने में तो इतना सस्ता है, मैं मिलने महंगा युद्ध कहीं सवाल में महंगी है ही नहीं, ये व्यापार जीवन व्यापार नहीं दूसरा कोई, बताओ तुम बताओ व्यापार, लेने में तो इतना सस्ता सतयुग में जिसमें मिलता था उतने तो वहां में आज मिलता है, और बिकने में इतना तो कलयुग के हिसाब से बिकेगा, कलयुग में नाम लिया भगवान, कलयुग केवल नाम आ रहा सुमर सुमर भगवत रूप आ रहा, नहीं कलि कर्म धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, अरे वो मिलता इतना सस्ता कोई बाधा नहीं, राम नड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दाबा नहीं सुनता जीते सो ले जाए, जो जीते वही ले जाए, इतना धन है ये सबके लिए, राम नड़ी चौड़े पड़ी, राम राम चौड़े धन का छोड़े, क्या आपको लेने में पैसा लगता है, क्या परिश्रम होता है, क्या इसमें तकलीफ होती है, क्या कठिनता है, बड़ी सीधी बात बड़ी सरल बात बड़ी सरल, और नाम बगैर कलयुग के हिसाब से कलयुग में भगवान नाम लिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं करे कर्म ने भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम करो तो धरि कीर्तनाथ करो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव कीर्तन भगवान का नाम जपो वो चिंतन लो उसका नाम लो वो साथ चलेगा, ध्यान देना इसके सामने साथ चलने में कोई चीज नहीं, और धन गिर रो राम नड़ी सोड़े पड़े सोड़े सोड़े सोड़े सबके लिए खुली, किसी ने मना नहीं, इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसमें चतुराई की जरूरत नहीं, इसमें बुद्धिमानी की जरूरत नहीं, और इतनी विलक्षणता है मैंने लकबा मारे हुए उन सबको देखा है, तो बोलने से बात ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामचंद्र ये सोचा लकवा मारा वो आदमी को मैंने देखा है, राम जी नाम ले सकता है वो, और बात नहीं कर सकता, अपने मन कह नहीं सकता, अपने बात दुख बता नहीं सकता, और राम राम राम ऐसा मैंने सुना। तो ऐसा रहने में तो इतना सुगम है, इतना सरल है, बीमार आदमी ले सकता है, स्वस्थ आदमी ले सकता है, भाई ले सकता है, बहनों ले सकती है, सब कुछ कमा सकते हैं, और इसी कीमत उठेगी कर्जों के हिसाब से। बोलो ऐसा व्यापार को बताओ, आप बताओ कोई व्यापार जो सस्ते से सस्ता मिले फिर महंगे से महंगा बिके उसी में धनी होते हो, बताओ और क्या धनी होने का आपका उपाय क्या है? जो व्यापार करते हो सस्ता मिले महंगा बिके तभी धनी बनते हो ना, कम महंगा मिले सस्ता बिके तो धनी बन जाओ, घाटा देगा घाटा तो सब घटा दे रहा है। भगवान नाम है नफा ही नफा, केवल नफा नफा, प्योर नफा नफा, केवल नफा, नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, केवल नफे की बात। लेने में तो सत्यु के समान मिलता लेता है, और बिकने में कर्जों के हिसाब से बिकेगा, इसे पूरी उठा कर्जों के हिसाब से। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तत्धरी कीर्तनाथ, भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान का स्मरण करो, हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, समूल विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। जय राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों बैठी क्या करते हो, जीव क्या काम रे, बालूनी जीव रही ने भूली भजन राम का काम का संग्राम क्या मुख मारो श्राम, रंगे को गोरो रंगे को बिना आरो श्राम मुख वही काम काम बताओ, बिना भगवान के भजन किए किस काम की जवान, माने को मन धरी देह की द्वारा धरी तू जपसी पर जपे पे नशा लगे नहागे नाकर सी निकली तू ना उतली हरि राम को देन लख्यो बिजली दिली तू गाण गुरावी गाये बिना गुण हीन गवारी क्या नहीं गली तू कई काम नहीं बताओ। एग्जाम आपने जपे जी भाई मुक्ति मुंडे में थारे संग्राम दास जी महाराज कहते मुक्ति हरे मुंडे में जमा आई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये तो सस्तो धन मिले। अरे मैं वो तो बिके आप व्यापारियों को बात बताता हुए व्यापारी लोग सोचो जो सस्ती दे और महंगे जाए धनी बनाओगे बनोगे नहीं बताओ, सस्ती मिले महंगी जाए तो धनी बनाओगे कि नहीं, कीमत होगी कर्जों के हिसाब से और मिलती है सतगुरु के हिसाब से। ऐसा सस्ता भगवान का नाम राम धनी सौ रुपये सब कोई कह लो आए भाई हो बहन हो अच्छा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो अंतरिक्ष हो अभाजी हो कैसे नीच आदमी हो ऊंच आदमी हो पंडित हो मूर्ख हो सब के लिए राम नाम सौड़े पड़ा हुआ है, राम धनी सौड़े पड़ी सब कोई कह लो आए रामानाई सतदास जीते सोले जाए ऐसा नाम सस्ता है, ये नाम ले लो निहाल हो जाओगे निहाल। ये नाम धन है असली धन, कबीरा सब निर्धन याद करो सब निर्धन धनवंता नहीं कोई धनवंता सो जागे राम नाम धन हो वो धनवान है। रुपया एक कोड़ी शाद नहीं चलेगी, करोड़ रुपया अरबों रुपया हाथ में हो एक कोड़ी शाद नहीं चलेगी, और भगवान का भजन कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। भाई भाई अलग हो जाओ तो राम नाम का बंटवारा नहीं हुआ, सब चीजों का बंटवारा होगा पर भजन क्रिया बंटवारा होगा, आप केवल बहनों एक लिए कोई बंटवारा नहीं इसमें, और भार नहीं है बोझा नहीं, और कल्याण करने वाली सबको सुख देने वाली चीज ऐसा धन इतना कमाल धन धन है, यह धन जा रहा है क्या काम कर रहे हो आप रात दिन क्या काम कर रहे हो समय बिता रहे हो क्यों नहीं, तो ये धन कमाओ सज्जनों बहनों भाई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम इनको निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे। जाना भाई थी करती थी राम राम करती थी राम नाम आपके साथ में चलेगा, साथ में सदा साथ में रहेगा। कभी शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, तो शस्त्र मिले और मैं कह जाए उसमें धनवान होते, उसमें आप उस पूंजीपति हो दे रहे हो। धनी होने की अटकल बताता हूँ, आप सुन दो तो छोड़ोगे नहीं। अभी कोई जो कहता है चीज सस्ती है अभी भी जाएगी, टूट पड़ोगे अभी, फिर माला माल बन जाओगे। या बनो सच्ची बात है, झूठी हो तो बोलो, कोई बोलो झूठी हो तो बताओ। सस्ती मिलती है सत्युग के हिसाब से, अरे बिकती है कलयुग के हिसाब से। सोने बना सोने उठा धन, ऐसा धन मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं धन ऐसा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल जाओगे। ये कृपा करो, राम राम सुनो मत। रामायण का पाठ है, मन लगा कर करो। देखो आज चौथा दिन है, चौथा दिन तीन दिन पाठ किया वो पीछे कर लेना। सुबह शाम रात में तीन दिन का पाठ भाग लिया गया आपके। जिन भाइयों ने कर लिया वो तो ठीक, जिन बहनों ने कर लिया वो ठीक, जिन बहनों ने नहीं किया है, जिन भाइयों ने नहीं किया है वो तीन दिन का पाठ कर लेना। ये असली धन है, असली धन असली, ये ईटा मत रहना, खाली मत रहना। तीन दिन का पाठ कर लेना, बालकांड पूरा हो जाता है, बालकांड अयोध्या कांड आ जाता है। तो ये धन कमा लेना, तीन जन्म का तीन दिन का पाठ कर लेना भाई, तीन दिन का बालकांड का पाठ कर लेना। ये बताया आपने, सच्ची बात ये है, याद रखना। धन ले लेना, धन धन व्यापारी हो, व्यापारी बताओ व्यापारी बची सस्ती हो महंगी जाए, मला माल होता है कि नहीं बोलो। व्यापार की बात है, व्यापारी छोड़े ऐसी सस्ती चीज और महंगी जाए, ऐसे भगवान का नाम है। इतना सस्ता मिलता है और महंगा मिलता है। अभी कलयुग में अभी मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। राम नाम ले, भाया ले, बलो छोटा छोटा छोटा बड़ा सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, ये धन कमा सकते हैं। असली धन माला माल होता है, मस्त हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये धन कमाओ निहाल जाओगे। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 18 जनवरी 1999 को सायं रामायण पाठ के लगभग अंत में ढाले गांव में हुआ। राम।